और क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से उनके लिए मवेशी पैदा किए और ये उनके मालिक बने हुए हैं।